dile ma helio kima holi ma dea dumbe halu ma puma si ma le ninde dumbe o kima le ang bidea abra fi kuna ma dea kuma dea kuma kuma gele dea Bailar.